Předpokládám, že jste dostali můj dopis. Neozvali jste se mi. Vážně bych byla ráda za jakoukoliv odpověď. Hej, rodino! Je právě tolik, kolik je, a proto vám vaše oblíbená televize přináší další díl vašeho oblíbeného seriálu. Jesus.